सोने का बुखार, लेखन कैथरीन मैक मॉरो, चित्र माइकल ईगल, हिंदी अनुवाद विदूषक, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। कैलिफोर्निया में एक ठंडी सुबह थी। जेम्स मार्शल ने एक तेज़ बहती धारा को देखा। वो पानी एक अमेरिकी नदी से एक नई आरा मिल की ओर बह रहा था। मार्शल वह बढ़ई था जिसने मिल का निर्माण किया था। वो अक्सर अपने कर्मचारियों से कहता था, यहाँ खनिज हैं, शायद यहाँ चांदी और सोना भी हो, लेकिन लोग बस उस पर हंसते थे। अचानक उसने कुछ चमकता हुआ देखा। वह घुटनों के बल बैठ गया। वहाँ नीचे एक पीली डली चमक रही थी, फिर एक और। मार्शल का दिल धड़कने लगा। चट्टानों पर और उनके बीच की दरारों में सोने के कण चमक रहे थे। मार्शल ने एक डली उठाई और नदी के नीचे सरपट भागा। वह उसे आरा मिल के मालिक जॉन सटर को दिखाना चाहता था। वह सटर के कार्यालय में घुसा। हमें खुद को एक निजी कमरे में बंद करना चाहिए, वो चिल्लाया। सटर ने सोचा, लगता है यह आदमी पागल हो गया है, लेकिन उसने दरवाज़ा बंद किया। उसने एक मेज़ भी दरवाजे के सामने धकेल दी। सटर ने सोने की डली को देखा। ठीक है, उसने कहा, यह डली सोने जैसी दिखती है, चलो इसका परीक्षण करते हैं। फिर उसने एक विश्वकोश निकाला। उसने पढ़ा कि सोना किसी भी अन्य धातु की तुलना में नरम होता है। मटर के दाने के आकार के सोने के टुकड़े को 2 मील लंबे तार में खींचा जा सकता है। सोने को इतना पतला किया जा सकता है कि आप उसमें से एक हरे रंग की रोशनी को चमकते हुए देख सकते हैं। सोना पत्थरों और रेत से 8 गुना भारी होता है। सोना मजबूत फिर भी नरम होता है। सोने में जंग नहीं लगती और वो धूमिल नहीं होता है। सटर और मार्शल ने चट्टान का परीक्षण किया। उन्होंने उसे पीटा। यह आसानी से चपटा हो गया, बिल्कुल सोने की तरह। उन्होंने उसका वज़न किया। वो मुट्ठी भर चांदी के सिक्कों से ज़्यादा भारी था। उन्होंने यह देखने के लिए उस पर एसिड रगड़ा कि यह जंग खाएगा या धूमिल होगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। मार्शल उत्साह से पागल हो गया। वह कमरे में घूमने लगा, सोना सोना। लेकिन जॉन सटर गंभीर था। उसके पास अंगूर के बाग, खेती और मवेशी थे। वह जानता था कि उसके सभी कर्मचारी सोने की तलाश में भाग जाएंगे। सोना सब कुछ बदल देगा। कृपया, उसने मार्शल से विनती की, इस खबर को 6 सप्ताह तक गुप्त रखना। कम से कम तब तक वसंत रोपण तो हो जाएगा। लेकिन ऐसा रोमांचक रहस्य का हाल कौन छिपा कर रख सकता है? सटर खुद इससे बहुत खुश हुआ। वह इधर उधर घूमता रहा, शेखी बघारता रहा। उसने एक स्पैनिश दोस्त को लिखा, कुछ बहुत महत्वपूर्ण हुआ है। मार्शल भी रहस्य को छिपाकर नहीं रख सका। उसने अपने कर्मचारियों से कहा, भगवान की कसम लड़कों, हमें यहाँ एकदम खरी चीज़ मिली है। कर्मचारियों ने भी उनसे मिलने आए हर एक व्यक्ति को बताया। फिर वे लोग जहाँ भी गए, उन्होंने उसके बारे में बातचीत की। इस तरह पश्चिम में सोने का बुखार फैल गया। आरा मिल के कर्मचारियों ने अपनी नौकरी छोड़ दी। वे चाकू लेकर सटर की संपत्ति पर खोज करने लगे। वे सोने के टुकड़ों को अपने चमड़े के थैलों में भरने के लिए तैयार थे। जॉन सटर उदास होकर इधर उधर भटकता रहा। अब औजार जमीन पर पड़े थे, घर आधे अधूरे बने हुए थे, खेत आधे अधूरे पड़े थे। वे सब मुझे छोड़कर चले गए, सटर ने अपनी डायरी में लिखा, क्लर्क से लेकर रसोइये तक सभी। सटर के लिए काम करने वाले कुछ कर्मचारी मॉर्मन नदी के नीचे चले गए। वहाँ उन्हें रेत के टीले में ढेर सारा सोना मिला। एक हफ्ते में उन्होंने $49,000 का सोना निकाला। आज इतना सोना $500,000 से ज़्यादा का होगा। सैम ब्रैनन नाम का एक मॉर्मन सोने की धूल की एक बोतल लेकर सैन फ्रांसिस्को गया। सोना सोना, अमेरिकी नदी में सोना, वह सड़कों पर इधर उधर घूमता हुआ चिल्लाया। उस समय सैन फ्रांसिस्को में केवल 900 लोग रहते थे और उससे भी उन सभी को सोने का बुखार चढ़ गया। डॉक्टर, वकील, दर्जी, लोहार और ठेला बनाने वाले सभी खनिक बन गए। वे सटर की आरा मिल और मध्य कैलिफोर्निया की नदियों के आसपास के सोने के खेतों की ओर बढ़ निकले। प्रसिद्ध फ्रंटियर स्काउट किट कार्सन ने वॉशिंगटन डीसी तक इस खबर की एक आधिकारिक रिपोर्ट पहुंचाई। 5 दिसंबर 1848 को राष्ट्रपति जेम्स पोल्क ने राष्ट्र के सामने घोषणा की, यह सच है, कैलिफोर्निया में अद्भुत संपदा की खोज की गई है। पूर्व में सोने का बुखार फैल गया। बोस्टन, न्यूयॉर्क शहर और फिलाडेल्फिया में अफवाहें उड़ी। आप जमीन से एक झाड़ी उखाड़ फेंक सकते हैं और उसकी जड़ों में सोने की डली चिपकी हुई होंगी। लोग पूरे देश में दौड़ रहे हैं, धरती से सोना निकाल रहे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे 1000 सुअर आलू उखाड़ रहे हों। पूर्वी नदियों में मछलियां हैं, लेकिन कैलिफोर्निया की नदियां सोने से भरी हैं। व्यापारियों ने सोने के लिए विशेष मनी बेल्ट, कैलिफोर्निया सैडल्स और ट्रेल पर बीमारी को ठीक करने के लिए इंडियन दवाइयों की गोलियां बेची। अखबारों ने विज्ञापन दिया, कैलिफोर्निया के लिए हुर्रे, कैलिफोर्निया गोल्ड ग्रीस खरीदें, केवल $10 प्रति बॉक्स। ग्रीस अपने शरीर पर रगड़ें, पहाड़ी से नीचे लुढ़कें, फिर सोना और केवल सोना ही आपकी त्वचा पर चिपकेगा। कारखानों ने कुदाल, फावड़े, जूते और बिस्कुट बनाए। एक खनिक ने तो डाइविंग सूट भी खरीदा ताकि वह नदी के तल पर चल सके और सोने की डली बीन सके। सोना सोना सोना, जंगली चीख पूरे पूर्व में गूंज उठी। मर्दों ने अपनी पत्नियों और बच्चों, नौकरियों, गायों और खेतों को छोड़ दिया। वे पश्चिम की ओर एक मानवीय ज्वार की लहर में गए। चिंता मत करो, उन्होंने अपने परिवारों से कहा, हम अपनी जेबों में सोना भरकर वापस लौटेंगे। ज्यादातर सोने के चाहने वालों के लिए कैलिफोर्निया 3000 मील दूर था। आज आप उस दूरी को लगभग 6 घंटों में उड़कर तय कर सकते हैं, लेकिन उस समय इसमें कई हफ्ते लगते थे। 1849 में संघ में केवल 30 राज्य थे। मिसौरी नदी और कैलिफोर्निया के बीच जंगल के अलावा कुछ नहीं था। अखबारों में उन्हें 49ers कहा जाता था। उन्होंने अपने वैगनों में बैलों या खच्चरों को जोड़ा। उन्होंने अपने घोड़ों पर काठी चढ़ाई, अपने चलने के जूते पहने और मैदान की ओर मुँह किया। फिर उन्होंने गाना शुरू किया, लेकिन रास्ते पर धूल 12 इंच गहरी हो गई। यह धूल उनकी आँखों में, उनकी नाक में और उनकी पैंट में समा गई। उन्हें सिर दर्द, पीठ में दर्द और पैरों में दर्द होने लगा। अब किसी का भी गाने का मन नहीं कर रहा था। 49ers ने नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात के खाने में फफूंद लगी फलियां और बेकन खाया। कभी कभी उन्हें कोई दावत मिल जाती थी, भैंस के मांस की पाई या बुश फिश, जिसे रैटल स्नेक के नाम से भी जाना जाता है। थके हुए और चिड़चिड़े पुरुष एक दूसरे से लड़ते थे। कभी कभी वे शत्रुतापूर्ण स्थानीय इंडियन से भी लड़ते थे, लेकिन कई पुरुष सीमावर्ती जीवन जीने में कुशल नहीं थे। उन्होंने राइफल उठाते समय खुद को गोली मार ली। कई लोग हैजे से बीमार हो गए और मर गए। उन्हें उफनती नदियां पार करनी पड़ी। तेज धाराओं ने लोगों और जानवरों को पानी में बहा दिया। कई लोग डूबकर मर गए। 49ers ने मैदानी इलाकों में लगी आग, बिजली और गरज के बावजूद आगे बढ़ना जारी रखा। वे कीचड़ के समुद्र और गोल्फ की गेंदों जितने बड़े ओलों के तूफानों से गुजरे। प्रेरी के बाद जलता हुआ रेगिस्तान आया। दिन ब दिन लोग बिना पानी के आगे बढ़ते रहे। तपती धूप ने उनकी त्वचा को इतना सुखा दिया कि वह फट गई। उनकी जीभें सूज गईं। कब्रें, मरे हुए जानवर और छोड़ा गया सामान उन्हें पूरे रास्ते में दिखाई दिया। कभी कभी उन्हें दूर दूर तक सुंदर हरे पेड़ और नीला पानी दिखाई देता था, लेकिन यह केवल एक मृग तृष्णा थी। एक बार बैलों को इतनी प्यास लगी कि वे उसकी ओर भागे। फिर कुछ मिनटों के बाद मृग तृष्णा फीकी पड़ गई और बैल मर गए। आखिरकार 49ers रेगिस्तान से बाहर आए। तलहटी की घास और ठंडी धाराओं ने उनका उत्साह बढ़ाया, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। आगे हाई सियरा थी और सर्दी बढ़ने वाली थी। वैगनों को उतार कर खड़ी ढलानों पर घसीटना पड़ता था, फिर रस्सियों से चट्टानी किनारों पर उतारा जाता था। बर्फ ने सब कुछ ढक दिया था। बर्फ गिरती थी और बर्फ उड़ती थी, जिससे सारी जलाऊ लकड़ी छिप जाती थी। भोजन के लिए कोई जानवर नहीं था। लोग उबले हुए हिरण के खुर और छोटे पक्षियों को खाते थे। वे गर्म रहने के लिए वैगन के पुर्जे जलाते थे। इस सब के दौरान वे केवल एक ही चीज़ का सपना देखते रहे, कैलिफोर्निया का सोना। अन्य लोग पानी के रास्ते आए। वे दक्षिण अमेरिका के चारों ओर और पश्चिमी तट तक एक लंबी कठिन यात्रा पर गए। लोग क्लिपर जहाज़ों, पुनर्निर्मित वेलर्स और आधी सड़ी हुई नावों पर सवार हुए। अगर कोई चीज़ तैरती तो वे उस पर सवारी करते थे। डेक के नीचे से बदबू आ रही थी और सांस लेना मुश्किल था। केवल चूहे उसे पसंद करते थे। लोग ताज़ी हवा के लिए डेक पर आते, लेकिन डेक पर ठंडी हवा उन्हें बर्फीले पानी से थपथपाती। यात्रा में 6 महीने लग सकते थे। भोजन में कीड़े लग गए और पानी में चिपचिपाहट आ गई। कई लोग स्कर्वी और हैजे से बीमार पड़ गए। मृतकों को समुद्र में ही दफना दिया गया। पनामा के इस्थमुस के पार एक शॉर्टकट था। वहाँ उत्तर और दक्षिण अमेरिका को जोड़ने वाली भूमि की एक छोटी पट्टी थी। लोग पूर्वी ओर अपने जहाज़ से उतर गए और पश्चिमी तरफ चले गए। वहाँ उन्होंने कैलिफोर्निया तक जाने के लिए एक और जहाज़ पकड़ने का इंतज़ार किया, लेकिन इस्थमुस 60 मील का घना जंगल था। वो बहुत गर्म था और मच्छरों, पिस्सू, सांपों, जंगली बिल्लियों, मगरमच्छों, मकड़ियों और चोरों से भरा हुआ था। कई 49ers को उष्णकटिबंधीय बुखार हो गया, लेकिन सोने के बुखार ने उन्हें फिर भी आगे बढ़ाया। सिर्फ अमेरिकियों को ही सोने का बुखार नहीं चढ़ा। लोग यूरोप, चीन, रूस और ऑस्ट्रेलिया से भी आए थे, लेकिन चाहे वे कहीं से भी आए हों, अब वे सभी एक जैसे दिखने लगे थे। 49ers ने दाढ़ी बढ़ा ली। वे लाल फलालेन शर्ट और चौड़ी चौड़ी टोपी और ऊंचे जूते पहनते थे। वे पिस्तौल, कुल्हाड़ी और चाकू रखते थे। जब तक वे कैलिफोर्निया पहुंचे, वे थक चुके थे और उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन वे वहां अमीर बनने आए थे। शुरू में वहां पर सभी के लिए जगह थी। एक खनिक कोई भी जगह चुन सकता था। उसे अपने दावे के लिए कोनों पर टिन के डिब्बे या खूंटों पर चीथड़े लटकाने पड़ते थे। वहाँ कोई कानून या पुलिस नहीं थी, बस कुछ सरल नियम थे। अगर कोई चोरी करता तो उसे 29 कोड़े मारे जाते, या उसके कान काट दिए जाते, या फिर उसे फांसी दे दी जाती। धरती से सोना निकालना आसान नहीं था, उसे धोना पड़ता था। सबसे आसान तरीका था पैनिंग। एक खनिक बजरी और पानी को एक उथले थाल या कटोरे में भरता था। धीरे से वह पानी के साथ गंदगी को बाहर निकालने के लिए थाल को गोल गोल घुमाता था। भारी सोना नीचे रह जाता था। पैनिंग में कई घंटे लगते थे। एक बार में केवल थोड़ी मात्रा में गंदगी को धोया जा सकता था। खनिक पालने जैसे यंत्र में भी सोना धोते थे। पालना असल में एक लकड़ी का बक्सा होता था, जिसके ऊपर चलनी और नीचे लकीरें होती थीं। वे मिट्टी में फावड़ा चलाते थे और उस पर पानी डालते थे, फिर पालने को आगे पीछे हिलाते थे। पत्थर चलनी में फंस जाते थे, हल्की बजरी नीचे गिर जाती थी और पानी में बह जाती थी, भारी सोना लकीरों में फंस जाता था। लॉन्ग टॉम भी थे। लॉन्ग टॉम एक बहुत बड़ा पालना था। लॉन्ग टॉम को चलाने के लिए एक से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। शुरुआत में बहुत से खनिकों ने सोना पाया। एक व्यक्ति ने 4 फीट गहरा गड्ढा खोदा। वह दिन भर उसमें बैठा रहा और चम्मच से खोदता रहा। उसने लकड़ी के कटोरे में सोने की डलियां जमा की। अंत में वह खोदते खोदते इतना थक गया कि उसने एक दूसरे खनिक को बारी दे दी। एक और व्यक्ति ने एक गड्ढा खोदा और एक गिलहरी के घोंसले में जा गिरा। वहाँ उसने देखा कि अखरोटों की जगह गिलहरी ने सोने की डलियां जमा की थीं। परकिंस नाम के एक 10 वर्षीय लड़के ने अपने गुलेल के लिए एक पत्थर उठाया, लेकिन वो $1,000 कीमत का सोने का टुकड़ा निकला। हैंस नाम का एक व्यक्ति अपने खच्चर का पीछा करते हुए एक पहाड़ी से नीचे उतरा। वह एक सोने की चट्टान पर ठोकर खा गया। उसका वज़न 14 पाउंड था। उसी पहाड़ी पर मिली एक और चट्टान का वज़न 195 पाउंड था। यह अमेरिका में अब तक मिली सबसे बड़ी सोने की डली थी। आज उसकी कीमत $12,29,592 होगी। अधिकांश खनिक अपनी किस्मत समेटने और घर जाने की जल्दी में थे। कुछ लोगों ने केबिन बनाने में समय लगाया, बाकी लोग टेंट, झोपड़ी या ज़मीन में बने गड्ढों में सोते थे। वे पानी में नरम करके सुखाया हुआ गो मांस खाते थे। शिकार करने या सब्जियां लगाने का समय किसके पास था? उनकी रुचि सिर्फ सोने की खुदाई में थी। व्यापारी आए, उन्होंने खनिकों के सोने के बदले सूखे आड़ू, अचार और प्याज का व्यापार किया। उनकी कीमतें आसमान छूती थीं। एक अंडे की कीमत $3 हो सकती थी। जुआरी और ताश के खिलाड़ी भी आए। उन्होंने टेंट सलून बनाए और संगीतकारों को काम पर रखा। खनिक संगीत सुनकर खुश होते थे। वे अपनी विस्की के लिए एक चुटकी सोने की धूल का भुगतान करते और पूरी रात ताश खेलते। खनिकों ने ज़मीन से जो सोना निकाला उसका अधिकांश हिस्सा जुआरियों की जेब में चला गया। 1850 तक 1,00,000 लोग कैलिफोर्निया आ चुके थे। सोने के खेतों में भीड़ थी। आसानी से मिलने वाला सोना अब खत्म हो गया था। लोग मिट्टी खोदने और पानी ढोने में लंबे घंटे बिताते थे। उनके हाथों की उंगलियां और पैर की उंगलियां पत्थरों से कुचल गई थीं। लोग बर्फीले पानी में घुटने तक डूबे खड़े रहते थे। उनके पैर जम जाते थे। तेज धूप ने उनकी पीठ को झुलसा दिया। 49ers लोगों ने कड़ी मेहनत की, लेकिन उन्हें कम सोना ही मिला। वे निराश हो गए। कई लोगों ने दूसरे काम की तलाश की। एक भूतपूर्व खनिक जानता था कि घर से इतनी दूर होने पर लोग कितने अकेले हो जाते हैं। उसने एक एक्सप्रेस मेल सेवा शुरू की। उसने खनिकों के नाम की एक सूची बनाई। फिर वह अपने टट्टू पर सवार होकर सैन फ्रांसिस्को डाकघर गया। वहाँ उसने मेल एकत्र की और उसे वापस शिविर में लेकर आया। इसमें उसे 6 दिन लगे। उसने एक पत्र के लिए 50 सेंट लिए। एक महिला को एक टूटा हुआ पुराना वॉशबोर्ड मिला। उसने लोगों के लिए धुलाई करके एक सप्ताह में $900 कमाए। एक अन्य महिला ने मांस और फलों की पाई बेचकर $18,000 कमाए। कनेक्टिकट के एक बढ़ई मिस्टर राइट ने सोना खोदना छोड़ दिया और वे शहर चले गए। उन्होंने सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के घाटों का निर्माण करके $70,000 कमाए। जब सोने की पहली बार खोज की गई थी, तब सैन फ्रांसिस्को एक सोया हुआ गांव था। 2 साल बाद 25,000 लोग वहां रहते और काम करते थे। बंदरगाह परितज्ञ जहाज़ों से भरा हुआ था। सारे नाविक और यहाँ तक कि कप्तान भी सोने के खेतों की ओर भाग गए थे। कुछ छोड़े हुए जहाज़ों को किनारे पर खींचकर इमारतों के रूप में इस्तेमाल किया गया। बैंक, चर्च और शहर की जेल बनाने के लिए जहाज़ों के दरवाज़े और खिड़कियाँ काटी गईं। गोल्ड रश से पहले लोगों को लगता था कि कैलिफोर्निया जबरीले भालुओं से भरा एक बंजर इलाका था। गोल्ड रश के बाद यह महाद्वीप के सबसे अमीर और सबसे अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में से एक बन गया। 1850 में कैलिफोर्निया एक राज्य बन गया जिसमें एक स्थापित सरकार और कानून थे। और जॉन सटर का क्या हुआ? अवैध कब्जा करने वालों ने उसकी ज़मीन हड़प ली। अजनबी लोगों ने उसके मवेशी चुरा लिए। वह सोने की खदान में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। उस पर बहुत सारे कर्ज थे। 1857 में वो पूर्व की ओर पेंसिल्वेनिया चला गया। जेम्स मार्शल, जिसने पहला सोना पाया, वो अधिक सोने की तलाश में जगह जगह भटकता रहा। उसकी भी किस्मत बहुत अच्छी नहीं रही। इमारतों का निर्माण और मरम्मत करने में ही मार्शल कुशल था, लेकिन इतिहास उसे हमेशा एक खोजकर्ता के रूप में याद रखेगा, वह इंसान जिसने सोने का बुखार फैलाया। महान कैलिफोर्निया गोल्ड रश 1848 से 1859 तक चला। मध्य कैलिफोर्निया की नदियों और पहाड़ियों से कुल 81 मिलियन डॉलर का सोना निकाला गया। 1860 के दशक तक खदानें खाली हो गई थीं। महिलाएं और बच्चे आए, घर और चर्च बनाए गए, पुरुष नए व्यवसाय चलाने में व्यस्त हो गए। फिर एक दिन किसी को नेवादा में कॉमस्टॉक लोड में बहुत सारा नीला सामान मिला। चांदी, कोई चिल्लाया, चांदी।